Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 28 czerwca. Minęła północ. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Rano przekonamy się, gdzie uderzył Petia. Wirus może być w komputerach wielu polskich firm. Przyjmowanie uchodźców bez wpływu na unijne fundusze. Komisja Europejska nie planuje tego łączyć. Pakiet onkologiczny wykańcza szpitale. Dyrektorzy alarmują, że placówki toną w długach. Wiele polskich firm zostało zaatakowanych przez wirusa Petia, tak wynika z ocen ekspertów. Zajmująca się zabezpieczeniami komputerowymi firma Niebezpiecznik poinformowała, że wirus może atakować nawet te komputery, które mają w pełni zaktualizowane systemy operacyjne. Rafał Motriuk śledzi te doniesienia. Według Niebezpiecznika Petia zaatakował co najmniej kilkadziesiąt polskich firm. Możliwe są przerwy w normalnym działaniu. Wirus potrafi sam rozprzestrzeniać się po firmowych sieciach. Może też atakować nowoczesne systemy operacyjne, takie jak Windows 10, podaje Niebezpiecznik. Jest zatem groźniejszy niż wirus WannaCry, który w zeszłym miesiącu zaatakował setki tysięcy komputerów na całym świecie, ale głównie te, które miały przestarzałe systemy. Petia blokuje komputery i domaga się okupu, ale eksperci Niebezpiecznika sugerują, by okupu nie płacić, bo skrzynka hakerów została wyłączona i nawet jeśli pieniądze zostaną przekazane, to hakerzy się o tym nie dowiedzą i nie odblokują komputera. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Dzisiaj o 11:00 ma się zebrać zespół zarządzania kryzysowego zwołany przez premier Beatę Szydło. Do tej pory mówiło się o 4 polskich firmach zaatakowanych przez wirusa. Kwestia przyjmowania uchodźców nie będzie łączona z wypłatą unijnych funduszy. Takie wnioski płyną z dokumentu Komisji Europejskiej na temat finansów Unii Europejskiej do 2025 roku. Oficjalnie pismo ma zostać opublikowane dzisiaj. A w dokumencie Komisja prezentuje koncepcję wieloletniego budżetu wspólnoty w kontekście Brexitu. Nie ma w nim zapisów o przekazaniu unijnych funduszy pod warunkiem przyjęcia uchodźców. Jak wynika z informacji Polskiej Agencji Prasowej, choć w wielu stolicach widać chęć, by ukarać w ten sposób Polskę czy Węgry, to w Brukseli słychać głosy, że takie postępowanie mogłoby zostać podważone przez Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Szpitale onkologiczne zadłużone na potęgę. Placówki specjalistyczne mają 1 000 000 000 zł strat za 2015 rok, a pierwsze 4 miesiące tego roku to kolejnych 280 milionów złotych długów. Alarmują o tym dyrektorzy placówek z Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych. W ich głos wsłuchała się Barbara Góra. Profesor Jan Walewski, dyrektor Centrum Onkologii w Warszawie, mówi, że straty szpitali wynikają z obniżonej wyceny większości świadczeń. Cała jest lista zabiegów operacyjnych o charakterze radykalnym, których koszt wynosi na przykład 15 tysięcy, a refundacja i wycena wynosi 6 tysięcy, tak, czy 7 tysięcy. Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, dr Adam Maciejczyk, podkreśla, że szpitale onkologiczne są na granicy utraty płynności finansowej. Pakiet onkologiczny zwiększył liczbę leczonych pacjentów. Także pacjentom pomógł, na pewno. Ale koszty za to leczenie zapłaciły centra onkologiczne, instytuty. Marek Tombarkiewicz, wiceminister zdrowia, przyznaje, że powinny być preferencje w finansowaniu świadczeń udzielanych w sposób kompleksowy. To, co się udało teraz zrobić, czyli wyodrębniony poziom szpitali onkologicznych w sieci szpitali, to jest już kierunek właśnie w tą stronę. Każdego roku w Polsce rozpoznaje się 160 tysięcy nowych zachorowań na nowotwory. Barbara Góra, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Nie żyje Piotr Bikont. Dziennikarz, reżyser i krytyk kulinarny zginął w wypadku samochodowym, podała Gazeta Wyborcza. Bikont urodził się w 1955 roku w Poznaniu. W PRL-u był działaczem opozycji. W latach 70. rozpoczął pracę w KSS KOR. Współpracował z kwartalnikiem Puls i łódzką Solidarnością z Gdańskiem. W stanie wojennym był internowany. Pod koniec lat 80. tworzył filmy dokumentalne o polskiej opozycji demokratycznej. Miał 62 lata. Hołd robotnikom, którzy 61 lat temu wyszli na ulicę, oddadzą dzisiaj poznaniacy. O poranku rozpoczną się główne uroczystości rocznicowe Poznańskiego Czerwca. Marian Bochiński wspomina, że robotnicy do udziału w protestach zachęcali także uczniów z przyzakładowej szkoły. W tym zakładzie pracowałem, chodziłem do technikum. Brałem udział w tych demonstracjach. No, przyszli do nas robotnicy, czy idziemy i chodźcie z nami. My już ubrani idziemy. Tam było bardzo dużo tych chłopaków. Jak żeśmy wyszli już, proszę sobie wyobrazić, robotnicy, bo nie tylko my, ten łoskot tych okulaków, to normalna kostka była, to coś przerażającego i coś wzruszającego. Podczas wydarzeń Poznańskiego Czerwca zginęło kilkadziesiąt osób, około 600 zostało rannych. Wydarzenia rocznicowe ruszają o 6 rano przed bramą fabryki pojazdów szynowych. Troje dziennikarzy CNN zmuszonych do dymisji. Powód to podanie nieprawdziwej informacji na temat śledztwa dotyczącego kontaktu współpracownika Donalda Trumpa z Rosją. W ubiegłym tygodniu, powołując się na anonimowe źródło, telewizja CNN podała na swojej stronie internetowej, że śledztwem jest objęty znany biznesmen i współpracownik prezydenta Antony Scaramucci. Po przeprowadzeniu wewnętrznego dochodzenia stacja wycofała artykuł i wystosowała oficjalne przeprosiny. Według prezydenta Stanów Zjednoczonych tego rodzaju fałszywych informacji jest w amerykańskich mediach znacznie więcej. CNN zostało przyłapane na kłamstwie, a co z innymi stacjami NBC, CBS i ABC? Co z upadającym New York Timesem i Washington Post? To wszystko kłamliwe media, napisał Trump na Twitterze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Od 30 do nawet 34 stopni Celsjusza pokażą termometry dzisiaj w ciągu dnia i jutro. Najcieplej będzie na południu i wschodzie kraju, a najchłodniej na północy. Tam termometry pokażą w okolicach 21-24 stopni. Możliwe przelotne opady, deszczu i burze. Tej nocy najchłodniej na północnym wschodzie 8 stopni Celsjusza, a najcieplej na południu nawet do 18. Przelotnie może popadać deszcz i mogą pojawić się burze. Trójka. Program trzeci. Po północy to my, HCH. Bartek Haciński. I Jacek Hawryluk. I to jest HCH, wydanie 241. Szczęśliwe. Szczęśliwa siódemka. I siódemka po sumowaniu. 4 plus 2 plus 1. No dobrze. W każdym razie wydanie specjalne. Jesteśmy przed wakacjami po raz ostatni z Państwem. I w związku z tym zbieramy wszystko to, co się nie zmieściło. Zbieramy to, co się nie zmieści. No właśnie to, co się nie zmieści. To jest najbardziej fascynujące. Dzisiaj będą płyty, których jeszcze nie ma. Czyli tak naprawdę zakończymy o 6 rano. Proszę być razem z nami. Oczywiście żartujemy, jak zwykle. Ale żartować będziemy jeszcze wielokrotnie. Zaczynamy tej audycji. On every heart at some time, scatter around what you try to control on your life. It's not a matter of faith, it's just a question of time when we all fall down. It's not a matter of faith, it's just a question of time when we all fall down. Shot just because my heart, I lost the ties, I've been body and soul. I've been a victim of golden eyes, I see the dead walk among the living. Individual was stripped away, it's made the same on the other side. Because I've seen the honor, side of power. Yeah, it's a game that can't go on. If I'm I've been convicted. Tak, zaczynamy. The Underside of Power i grupa Algiers z Atlanty. Grupa, którą już prezentowaliśmy przy okazji poprzedniej płyty. No ale ta nowa jest na tyle atrakcyjna, przede wszystkim singiel jest tak niesamowity, że no, nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności, żeby to, ten utwór zaprezentować. Gdzieś między punkiem a funkiem, soulem, taka muzyka dobrze skrojona pod, mam wrażenie, pod gusta dzisiejszej alternatywnej publiczności, która z jednej strony czarna muzyka, z drugiej strony muzyka białych. Wszystko się zgadza. Czyli dla nas dokładnie jest ten singiel, bo my też taką muzykę lubimy, ale początek to, gdy słuchałem tego utworu, to od razu miałem skojarzenie z Suicide również i z taką psychodelią. No wiesz, to jest po prostu na podzespołach Suicide robienie Jamesa Browna. Tak jest. To jest trochę taka akrobacja. No. Nie wiem, czy żyjemy w czasach, kiedy po prostu dochodzi już do takich fuzji, jakich w ogóle sobie nie wyobrażaliśmy, że mogą mieć miejsce w muzyce. I świetnie, że to powiedziałeś, ponieważ w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania, a właściwie skoro program trwa 6 godzin, to być może w piątej godzinie dzisiejszego spotkania właśnie będą takie wczesne fuzje hip-hopowe, ponieważ zagramy dla Państwa hip-hop z Nowego Jorku z przełomu lat 70. i 80., a to przy okazji kolejnej kompilacji wytwórni Soul Jazz. I to będzie taki mini temat, ponieważ w dzisiejszej audycji, ponieważ żegnamy się przed wakacjami, to chcemy zmieścić jak najwięcej nowych płyt. No bo zatem to jest tak, my wakacji jeszcze nie zaczęliśmy, ale wiemy, że część z Państwa już te wakacje zaczęła, więc może jutro nie trzeba tak wcześnie wstać i można sobie posłuchać. To znaczy dzisiaj. Boomboxów dzisiaj. Tak, ale dzisiaj. Przy okazji to hch@polskieradio.pl. Prosimy nam tylko nie przesyłać wirusa Pietia. Bardzo tak, bo my nie możemy, dostaliśmy w tej chwili maila oficjalnego, że nie możemy otwierać podejrzanych maili z podejrzanymi linkami. Będziemy na wszystkie Państwa maile patrzeć podejrzanie. Prosimy nas nie zarazić czymś, to po pierwsze, a po drugie, no proszę nam powiedzieć, dokąd Państwo wybierają się na muzyczne wakacje, jakich koncertów będą Państwo słuchać i czy dzisiaj wieczorem spotkamy się na koncercie Radiohead na przykład. No właśnie. To jest dobre pytanie na dziś. Jeszcze do niego wrócimy. A na razie zrobilibyśmy taką wykonaliśmy małą podróż w czasie od takiej nieco zbuntowanej muzyki, choć raczej korzystającej z różnych takich motywów buntowniczych z muzycznych sprzed dekad, czyli właśnie grupy Algiers, do formacji Ken, która jak wiemy powstała w 68 roku, w czasie największych zadym młodzieżowych, jakie miały miejsce w Europie w ostatnim czasie. I była niejako wykwitem tychże zadym. I my sięgamy po nagrania tej grupy i to po nagrania mniej znane. Ty masz taką dużą płytę przed sobą. Tak, to właściwie trzy płyty, bo mamy wersję i kompaktową, i winylową. W wersji winylowej to jest potrójny album. Co jest ważne, to są nagrania, jak wspomniałeś, singlowe od 1969 roku do utworu wersji z roku 1990, no ale to jest rzecz szczególna. Natomiast rzecz jest ciekawa, że twórcy tej kompilacji w pewnym momencie zorientowali się, że nie są w stanie dotrzeć do oryginalnych masterów, czy oryginalnych tych wyedytowanych singlowych wersji. W związku z tym część tego materiału no, została odtworzona tak, jak to miało miejsce w przeszłości. Stąd ta kompilacja jest no, oczywiście symbolem minionej epoki, no, ale jednocześnie gdzieś tam także i współczesności. Jest trochę rarytasów. Jeżeli ktoś dobrze zna dyskografię tej grupy Ken, to no, niewiele go zaskoczy. Część z utworów pewnie z przyjemnością wysłucha w takich krótszych wersjach singlowych. Części takich bardzo długich nagrań, jak Hallelujah na przykład. Natomiast jeśli chodzi o te utwory, które się ukazywały tylko na singlach siedmiocalowych, to chyba trzy albo cztery nagrania w całym tym zestawie mamy. I my wybraliśmy taki, który oczywiście właśnie tylko na takim singlu małym, na takiej małej płytce wyszedł w roku 1971, więc już w takim okresie no, dużych sukcesów artystycznych przede wszystkim, ale komercyjnych na rynku niemieckim również. Turtles Have Short Legs. Ken z takiego, no, jeszcze wczesnego okresu, powiedzmy, koniec tego pierwszego okresu w działalności formacji, przed z kolei taką transformacją muzyczną i przed tymi najlepszymi płytami i najdłuższymi kompozycjami. Turtles Have Short Legs. Taka zabawna kompozycja z singla. Za bardzo nie lubię tego określenia, ale myślę, że w tym przypadku ono jest dość zasadne i adekwatne do zawartości. Jeśli ktoś z Państwa na przykład nie zna zespołu Ken i chciałby wyrobić sobie opinię na temat i tych wcześniejszych nagrań, i późniejszych, to rzeczywiście ta składanka singlowa mówi wiele. Naprawdę. Wtedy można sobie wybrać okres, który można później penetrować już bardziej dokładnie, zwłaszcza, że wszystko zostało opisane, który utwór pochodzi oryginalnie z której płyty, w związku z tym można później sobie już wybierać poszczególne płyty zespołu Ken. I jeszcze jedna rzecz. Gdybyśmy nie powiedzieli, że Algiers i Ken to zupełnie inne światy, to pewnie moglibyśmy gdzieś ustalić nawet jedną dekadę. No, kto, tak. Kto wie, rzeczywiście. No, myślę, że to początek lat 70. Ken, koniec lat 70. Tak, Algiers na przykład. Tak jest. Tutaj wszystko by się zgodziło. Z łatwością. Płyta Ken nosi tytuł Singles, po prostu, single. bo tego chyba nie powiedzieliśmy. To tak jest. Tak gwoli uzupełnienia. No a teraz też będą single, przynajmniej częściowo. To znaczy nie, inaczej. Sonata będzie płyta, na której są single i są drugie strony singli, ale my sięgamy po utwór, który do tej pory nie znalazł się na żadnej płycie. Żeby państwo nie odczuwali jakiegoś dyskomfortu, że coś się powtarza, że już to państwo słyszeli, a w wypadku tej płyty sprzed 20 lat to można mieć takie wrażenie, że to się już słyszało. Bo płyta OK Computer grupy Radiohead, no to chyba wszyscy, którzy pamiętają jakkolwiek lata 90. w muzyce, to kojarzą. Tak, no i tutaj już nie będziemy chyba komentować, państwo wiedzą doskonale, właśnie mija 20 lat od ukazania się tej płyty. Album pojawił się raz jeszcze w specjalnych wersjach różnych, z dodatkami, z singlami, z utworami niepublikowanymi w wersjach wszystkich możliwych. Zatem można sobie wybierać i uzupełniać, jeśli ktoś jeszcze tej płyty nie zna i nie ma jej. OK, Not OK, lata 1997-2017, czyli rocznicowe wydawnictwo. Ono, tak jak mówiłeś, występuje w różnych odmianach, ale na tej nawet podstawowej odmianie, dwupłytowej, mamy drugą płytę z dodatkami, na której się składają, no też ci, którzy śledzili single Paranoid Android czy No Surprises w latach 90., no to znają te utwory ze stron B. Ale są też trzy utwory dodatkowe, z których wybraliśmy jeden i on nosi tytuł Lift. Ale ten utwór Radiohead nieznany połączymy z równie nieznanym, z nieznaną sonatą, utworem grupy Uncle. I to się, mam wrażenie, dobrze powinno skomponować, bo płyta grupy Uncle zapowiadana na... No zapowiadana od marca już, ukaże się w końcu 17 sierpnia. I ona dalej ma trochę takich klimatów bliskich formacji Radiohead, tej takiej właśnie z końca lat 90. U Jamesa Lavella to się gdzieś przechowało w tej jego działalności. I tutaj znów, tak jak mówiłeś, tamte dwa utwory brzmiały, jakby oba powstały w latach 70. Z tych jeden powstał w latach 90., a drugi brzmi tak, jakby został wtedy napisany i nagrane. To jeszcze dwie informacje koncertowe, właściwie o tej pierwszej. Dotyczące obu zespołów. To już nie ma co mówić, no po prostu dzisiaj wieczorem. Ale bilety chyba jeszcze są. W Gdyni Radiohead, oczywiście, że są, o 22.30 zdążymy, spokojnie, państwo też zdążą, my kończymy o 2.00, proszę się przespać i później porannym pociągiem zdążymy na koncert. Natomiast na koncert Uncle spokojnie wszyscy na pewno zdążą, ponieważ 16 września artysta wystąpi w warszawskiej Progresji, prezentując już oczywiście swój najnowszy album, który ukaże się miesiąc wcześniej. A zatem Radiohead i Uncle z płyty zatytułowanej The Road Part 1. The plan. Grupa Uncle, czyli James Lavelle i przyjaciele. Utwór Sonata z płyty, która ukaże się dopiero 17 sierpnia. A miała się ukazać 23 czerwca. Została przesunięta ta premiera. Sprawdzam tutaj, trochę staram się upewnić co do wokalisty, który tutaj się pojawia w tym utworze. I wszystko wskazuje na to, że to jest Keaton Hanson. Natomiast stuprocentowej pewności to ja nie mam, bo po prostu mamy płytę. Na oficjalnym, legalnym nośniku, licencjonowanym, ale jednak bez informacji, kto... A na płycie mnóstwo zaproszonych gości jeszcze do tego. Na pewno jest Mark Lanegan, tak, ale jest. Jego łatwo rozpoznać, więc to gdzieś na początku płyty. A wcześniej, idąc tym tropem, Tom York i przyjaciele, skoro tak powiedziałeś, to Radiohead Lift, czyli utwór z tamtych czasów, a ta czyli płyta z to połowy lat 90. A ta płyta Anka mogłaby się nazywać OK Kid A. Tak, gdyby tak oceniać po tym utworze Sonata. To jest taki Radiohead gdzieś. Nieznana płyta Radiohead z roku 99 na przykład, albo 98, której nie było oczywiście. Ale będziemy Państwa wkręcać dalej. Za 24 minuty godzina pierwsza. My musimy się pospieszyć i mniej gadać, bo jeśli tak dalej pójdzie, to nie zmieści nam się nawet połowa dzisiejszych utworów. No ale na następną płytę czekaliśmy 6 lat. Co oni robili w ciągu tych ostatnich 3? Bo nagrywali od pewnego czasu w różnych studiach w Stanach Zjednoczonych ten album. Właściwie każdy utwór gdzieś w innym miejscu. No i w taki sposób powstała ta długo oczekiwana trzecia płyta zespołu Fleet Foxes. Kombinowali. Strasznie dużo kombinowali. I moim zdaniem troszkę przekombinowali nawet. Ale Państwo wiedzą, że my jesteśmy bardzo przychylni tej formacji, że czekamy i tak dalej. Także cały czas tu jest mnóstwo ciekawych pomysłów. I parę znakomitych nagrań. Myśmy takie jedno z lepszych wybrali, a właściwie podwójne. Właściwie to Państwo też mogą je znać z singla, no ale to jest odpowiednia pora, żeby sobie posłuchać w radiu w całej pełni. Bo ten singiel pojawił się 7 marca, dokładnie wtedy został ujawniony. I to jest takie nagranie, które gdzieś tam opowiada o tym, trochę sugeruje, co oni robili. No, oni się przyjaźnią ze sobą w zespole. I po prostu pewnie się przyjaźnili. Nie grali ze sobą, ale ze sobą rozmawiali. Pożegnali Josha Tillmana. Może chodzili na ryby na przykład. Sądząc po takim niezbyt spiesznym klimacie tego wydawnictwa, to mogli chodzić na ryby, mogli chodzić po lesie, jak to folkowcy. Tak, mogli czytać piękne książki, słuchać fantastycznej muzyki. Powinniśmy właściwie powiedzieć, że to jest nagranie epickie, bo jest bo i fortepian, jest. I kwartet smyczkowy, i gitara. I podróż do Japonii. I potem. Wszystko jest w tych 8 minutach. Bo to jest takie nagranie, jest taka suita z dwóch części złożona. Third of May, a później Odaigahara i w tej drugiej części będziemy mieli całą paletę brzmień japońskich instrumentów. Grupa Fleet Foxes. Suddenly breathe, but it's all

grupa Fleet Foxes, 3rd of May, Odaigahara. To drugie to jest Góra w Japonii, a 3 maja. To 3 maja. Data urodzin, wyobraź sobie, takiej osoby numer 2 w grupie Fleet Foxes, po Robinie Pecknoldzie. Skyler Skielset obchodzi 3 maja urodziny. I ta cała pierwsza część to była taka część właśnie o tym, jak przyjaźń tych dwóch panów wytrzymała próbę czasu. Przyjaźń Robina Pecknolda i Skylera Skillseta. Co więcej, jego głos także pojawił się w nagraniu numer 5, którego wysłuchaliśmy przed momentem. Tak, i natomiast nie ma nigdzie nawet w chórkach głosu Josha Tillmana, no bo już tak jak sygnalizowaliśmy, 2012 roku odłączył się. Powiedział goodbye i teraz jestem Father John Misty. I teraz jest konkurencją i mam wrażenie, że ani jednym, ani drugim to tak do końca dobrze nie zrobiło. Znaczy, oczywiście chcesz powiedzieć, że grają w tej samej lidze. Grają w tej samej lidze, tu się zgodzę. Natomiast oczywiście wiem, że szczególnie chyba poprzednia płyta Father Johna Misty ci się podobała bardzo. Bardzo. Ale wydaje mi się, że on miał takie poczucie humoru, którego trochę brakuje. Ma cały czas poczucie humoru, którego brakuje w grupie Fleet Foxes, reszcie towarzystwa. To jego poczucie humoru dobrze przełamywało ten taki tak melancholię. No tutaj mamy na tej nowej płycie Fleet Foxes bardzo dużo takiej melancholii, ale też nie mamy takich utworów wielu po prostu prostych, powiedziałbym nawet przebojowych takich, do których byliśmy też przyzwyczajeni, zwłaszcza na pierwszej płycie, ale i na tej drugiej też takie przecież były. Pozostaniemy jeszcze w kręgu folku, folk rocka, free folku, bo nowa płyta Sama Midona, którego też bardzo cenimy, to płyta już ukazała ładnych parę tygodni temu. Myśmy jakoś z opóźnieniem ją przesłuchali. W tej samej wytwórni, dodajmy, Nonesuch. Tak, Nonesuch. Zostajemy w tej samej wytwórni co Fleet Foxes. Płyta zatytułowana The Following Mountain. Ona jest momentami bardzo otwartą, taką improwizacyjną płytą. Bardzo też bogatą, jeśli chodzi o brzmienia. Może nie w ten sposób jak Fleet Foxes, nie jest taką wycyzelowaną płytą i taką przemyślaną dokładnie, wykoncypowaną. Ona jest raczej efektem sesji, które przebiegały w bardziej spontaniczny sposób i później zostały trochę poedytowane. Jest tu parę ładnych piosenek, które napisał Sam Amidon, tym razem sam napisał, ale jest na przykład, pojawia się Milford Graves, wybitny perkusista, jazzowy, związany ze sceną jazzu, muzyki improwizowanej, który no tutaj wręcz w pewnym momencie wyprowadza Sama Amidona i całą jego ekipę na takie manowce właśnie takiego błądzenia free. Improwizacji. Ale jest też Shazat Ismaili. A Beth Orton? Nie ma Beth Orton. Nie ma. Może gdzieś tam stała w studiu za szybą i przyglądała się, jak Synki nagrywają. Mhm. Tak, chyba tam wszystko gra między nimi, mam wrażenie. Muzyka gra między nimi. Jakichś informacji o tym, o jakichś niesnaskach. A później Kevin Morby. A później Kevin Morby, którego no też, któremu kibicujemy, ale no może skomentujemy tę płytę i ten utwór, jak już wybrzmi. Sam Amidon i Kevin Morby. Thank you. speaking to a stranger. Thank you. city music. Oh, that city sand. Oh, how you're pulling my heartstrings. And oh, let's go downtown. Let's go downtown.